महाभारत वन पर्व अष्टाविंशोध्याय द्रौपदी द्वारा प्रहलाद बलि संवाद का वर्णन तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपद्युवाच अत्राप्युदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनम् प्रहलादस्य च संवादं बलेर्वैरोचनस्य च। द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। असुरेन्द्रम महाप्राज्ञम धर्माणाम आगतागमम बलि पाप्रक्ष दैत्येन्द्रम प्रहलादम पितरम पितुः। असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने उन अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलिर्वाच क्षमा विश्रेयसे तात उताहो तेज इत्युत एतन्मे संशयम तात यथावद्रोहि प्रेक्षते। बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज, यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ, आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। श्रेयो यदत्र धर्मज्ञ ब्रूहि मे तद संशयम् करिष्यामि तत्सर्वं यथावदनुशासनम्। धर्मज्ञ, इनमें जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। तस्मै प्रोवाच तत्सर्वम् एवं पृष्ट पितामह सर्वनिश्चय विप्राज्ञ संशयम् परिप्रेक्षते। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। प्रहलाद वाच न श्रेय सत्यम तेजो न नित्यम श्रेयसी क्षमा इति तात विजाते ही द्वयमेतत् संशयम्। प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही, इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। यो नित्यं क्षमते तात बहुन दोषान् सविन्दति भृत्या परिभवन्तेन उदासीना तथा रसरयः सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ति कदाचन तस्मात् नित्यं क्षमा तात पंडितैरपि वर्जिता। बस जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं, उसके भृत्य शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं, कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते, अतः तात सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। अवज्ञाय हितं भृत्या भजन्ते बहुदोषताम् आदातुं चास्य वित्तारे प्रार्थयन्ते अल्पचेतसः। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं, इतना ही नहीं वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते हैं। यानं वस्त्राण्यलङ्कारान् शयनान्यासनानि च भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च आदतिरन्नधिकृतां यथा कामम् अचेतसः प्रदिष्टानि च देयानि न दद्युर्भर्ति शासनान्। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ वस्त्र अलंकार शैया आसन भोजन पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। न चैनम भर्ति पूजा भी पूजयन्ते कथंचन अवज्ञानम हि लोकेस्मिन् वर्णादपि गर्हितम्। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदनीय है। क्षमिण तादृशं तात ब्रुवन्ति कटुकान्यपि प्रेषा पुत्राश्च भृत्याश्च तथोदासीन वृत्तयः। तात उपर्युक्त क्षमाशील को अपने सेवक पुत्र भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटु वचन भी सुनाया करते हैं। अथा स दारा निच्छन्ति परिभूय क्षमावतः दाराश्चाश्च प्रवर्तन्ते यथा कामम् अचेतसः। इतना ही नहीं वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसके स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती है। तथा च नित्यमुदिता यदि नाल्पम अपि स्वरात दंडमर्हन्ति दुष्यन्ते दुष्टाश्चाप्यपकुर्वते। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती है। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती है। एते चाले च बहवो नित्यं दोषा क्षमावताम् अथ वैरोचने दोषान् निवान् विद्य क्षमावताम्। सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजसावृतः क्रोधो दंडान प्रणयति विविधान स्वेन तेजसा। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। मित्रैः सह विरोधं च प्राप्नुते तेजसावृतः आप्नोति द्वेष्यतां चैव लोका स्वजनतस्तथा। तेज उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। सो मानादर्थ हानि उपालंभ मनादरम संताप द्वेष मोहाश्च संतुष्ट लभते नरः। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंभ सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं वह संताप द्वेष मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। क्रोधा दंडान मनुष्येषु विविधान पुरुषो नयत भ्रष्यते शीघ्रमैश्वर्यात् प्राणेभ्य स्वजनादपि। मनुष्य क्रोधवश अन्याय पूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। यो उपकर्तृश्च भर्तृश्च तेजसैवोपगच्छति तस्माद्द्विजते लोक सर्पाद्वेष्म गतादिव। जो उपकारी मनुष्यों और चारों के चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त बर्ताव ही करता है उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। यस्माद्विदिन्यते लोकः कथं तस्य भवो भवेत् अन्तरं तस्य दृष्टैव लोको विकुरुते ध्रुवम्। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। तस्मान्नात्यो सृजेत् तेजो न च नित्यं मृदुर्भवेत् काले काले तु संप्राप्ते मृदु तीक्ष्णोऽपि वा भवेत्। इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे और न सर्वदा कोमल ही बना रहे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः स वै सुखम् अवाप नोति लोके मुस्मिन् निहैव च। जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है वही ये लोग और परलोक में सुख पाता है। क्षमा कालांश वक्षा शृण मे विस्तरेण चिंतान ये ते नित्यम असंत्याज्या यथा प्राहुर्मनीषिणः। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पूर्वोपकारी यस्ते स्यात् अपराधे गरीयते उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यम् अपराधिनः। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उसे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। अबुद्धिम आश्रितानां तो क्षन्तव्यम् अपराधिनां नहि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषेण वै। जिन्होंने अनजान में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के ही योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्वता बुद्धिमानी ही सुलभ हो यह संभव नहीं है। अथ चेत बुद्धिजम कृत्वा ब्रूयुस्ते तद बुद्धिजम पापान स्वल्पे पितान हन्याद अपराधे तथा नृजन। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजान में किया हुआ बताते हों, उन उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। सर्वस्यैकोपराधस्ते क्षन्तव्य प्राणिरो भवेत् द्वितीये सति वध्यस्तु स्वल्पेऽप्यपकृते भवेत्। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए भी उसे दंड देना आवश्यक है। अजानता भवेत् कश्चित् अपराध कृतो यदि क्षन्तव्यम् एव तस्याहु परीक्षा परीक्षया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजान में ही हो गया है तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। मृदना दारुणम हन्ते मृदना हन्त दारुणम नासाध्यम मृदना किंचे तस्मात् तीव्रतरम मृदो। मनुष्य कोमल भाव सामनीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुतापूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम समझे। देश कालौ तु संप्रेक्ष बलाबलम अथात्मजः ना देश काले किंचित् स्याद् देश कालौ प्रत्यक्षताम् तथा लोक भयाच्चैव क्षन्तव्यम् अपराधिनः। देश काल तथा अपने बलाबल का विचार करके भी मृदुता सामनीति का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। एत एवं विधा काला क्षमाया परिकीर्तिता अतो अन्यथानुवर तस्तु तेजस काल उच्यते। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। तदहम तेजस कालम तव मंडे नराधिप धातराष्ट्रे सुलुब्धेषु सततम चापकारिषु। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके पति प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। नहीं कश्चित् क्षमा कालो विद्यते कुरुन् प्रति तेजसश्चागते काले तेज उत्सृष्टुमर्हसि। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट करने का अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। निर्भवत्यवज्ञात तीक्ष्णादुद्विजते जनः काले प्राप्ते द्वयं चैतन् यो वेद स महीपतिः। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी वाक्ये अष्टाविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ।